ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 218वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है और हमने पिछली कक्षा में 13वें अधिकरण तक का देखा था। 13वें अधिकरण में जो एक कथा आई है कि आंगिरस स्वर्ग की तरफ गए और यजभूमि में पहुंच के फिर उन्होंने पुरोडाश को कूर्म होकर के चलते हुए देखा इत्यादि, उसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने विवरण दिया है। युधिष्ठिर जी का यह मानना है कि यहां कर्मकांड में या इन कथाओं में जो बातें हैं वो सृष्टि विद्या, सृष्टि क्रम, उनकी किसी किसी घटना का प्रतीक रूप में, स्थूल कथा के रूप में वर्णन की मिलता है, ये है। उस दृष्टि से इन्होंने पुरोडाशम कूर्म भूत्वा 1223 पृष्ठ पर इन्होंने इसकी व्याख्या की है। उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि सायण आदि भाष्यकार मीमांसा शास्त्र विरुद्ध शरीरधारी अभिमानी देवता मानते हैं। देवता का मतलब शरीरधारी अभिमानी देवता, यानी स्वयं का अस्तित्व जिनका है, ऐसे देवता वो लोग स्वीकार करते हैं। समस्त पौराणिक जगत में और जगह देवताओं को अलग अलग माना ही जाता है। तो युधिष्ठिर जी का कहना है कि ये मीमांसा दर्शन के विपरीत है, क्योंकि मीमांसा दर्शन में पीछे भी आया आगे भी आएगा, इस तरह से वास्तव में इसे शरीरधारी अभिमानी देवता नहीं होते, वो देखे नहीं जाते, होते नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा, अतः उससे उपयुक्त व्याख्या की है उन्होंने उस ढंग से कहा। वस्तुतः अंगिरसो वा से लेकर सो अध्रिय तक अर्थवाद वाक्य हैं। प्रशंसा में कहा गया है, कुछ प्रतीक के रूप में ये बातें यहां पर कही गई हैं। इसका प्रयोजन आग्नेय पुरुडाश द्रव्यक याग की विधि की प्रशंसा मात्र है, अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र कर रहे हैं उसकी। इस अर्थ में अंगिरा के पुत्र आंगिरस ऋषि, ये आंगिरस ऋषि ये क्या है, तो उन्होंने कहा गतिशील सूर्य की किरणें हैं। गतिशील सूर्य की किरणों को अंगिरस शब्द से यहां पर कहा गया है। अब वो सृष्टि के उसमें ले गए। इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने निरुक्त का कहा 116। आगे किरणों का स्वभाव है कि किसी वस्तु से टकराकर परावृत्त होना, तदनुसार सूर्य की किरणें पृथ्वी को प्राप्त होकर यहां से वापस जब लौटती हैं उन्हीं का यहां पर आलंकारिक वर्णन है। उन्होंने लौटते समय अंतरिक्ष में यज्ञ वास्तु अर्थात यज्ञ भूमि अर्थात उत्तर वेदी में पुरुडाश को कूर्म रूप धारण किए भागता हुआ देखा। तो यज्ञ वेदी में देखा, उसकी तो व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन अंगिरस मतलब वो किरणें हैं जो टकरा के वापस लौट रही हैं। यह कूर्म रूप पुरुडाश कौन है, तो बोले ये चंद्रमा है, चंद्रमा कूर्म रूप पुरुडाश है। इसे कूर्म इसलिए कहा है जैसे कछुए की पीठ पर लोम नहीं होते, तद्वत इस चंद्रमा पर भी औषधि वनस्पति रूप लोम नहीं है। बस केवल उबड़ खाबड़ जमीन है। यह सतत गतिशील है। अब जो आगे वर्णन आया कि कूर्म ने जब अग्नि का नाम लिया तो कहा ठीक है, वो रुक गया और उसके लिए धारण किया उसने, तो इसमें कहते हैं कि चंद्रमा का भ्रमण अग्नि देवता वाले पृथ्वी के चारों ओर होने से वह अग्नि के लिए धृत है। वैसे तो पृथ्वी के लिए कर रहा है, पृथ्वी भी अलग से देवता है, लेकिन चूंकि अग्नि देवता कहा गया और चंद्रमा को कूर्म की तरह से लिया और वो अग्नि के लिए रुका, तो पृथ्वीस्थ अग्नि को इन्होंने यहां पर ले लिया, पृथ्वी नहीं पृथ्वीस्थ अग्नि। तो पृथ्वी में अग्नि है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, और उसके कारण से इस पृथ्वी को भी इन्होंने ले लिया, उसके चारों ओर धृत है। इसी गति से आग्नेय पृथ्वी से आच्छादित सूर्य की किरणों के कारण अमावस्या और पूर्णिमा की निष्पत्ति होती है। इसकी गति से तो सूर्य की जो किरणें आती हैं पृथ्वी से जब आच्छादित हो जाती हैं, जो चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में वहां पर अमावस्या होती है, कम कम होता जाता है कृष्ण पक्ष के अंदर, और शुक्ल पक्ष में या तो पूर्णिमा में वो किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं तो वो पूर्णिमा हो जाती है। चंद्र की 16 कलाएं हैं, पूर्णिमा के समय वह 16 कला से पूर्ण होता है और अमावस्या के समय भी एक कला से युक्त रहता है। इस आतिथैविक तत्व का व्याख्यान ही दर्श पौर्णमास यज्ञ से किया जाता है। तो आतिथैविक अर्थ इन्होंने किया देवताओं से संबंधित, सृष्टि से संबंधित दर्श पौर्णमास का। तो कुछ संगति का प्रयास किया इन्होंने, पर हर चीज जो कि तू हम देखें तो वो पूरी पूरी हमारे को घटते हुए नहीं होती पूरी व्याख्या, इन्होंने कुछ कुछ अंश के अंदर किया। अब इसमें है कि भाई इंद्र के लिए रुको तो इंद्र ने रुका, बृहस्पति आदित्य ये क्या है, इसी प्रसंग में हमें देखना पड़ेगा कि चंद्रमा इंद्र के लिए नहीं रुका, बृहस्पति के लिए नहीं रुका, आदित्य के लिए नहीं रुका और अग्नि के लिए रुक गया, तो और जो चीजें लिखी हैं उनकी भी व्याख्या आए स्पष्ट हो कि हाँ ये इससे जुड़ी हुई चीजें, और देखो चंद्रमा इनके लिए नहीं रुका इसके लिए हुआ, और पुरोराज को अष्टाकपाल पर पकाया जाए, अष्टाकपाल होता है वो, आठ कपालों पे पकाया जाता है, तो वो कौन से आठ कपाल हैं जिस पे चंद्रमा पका है, उसका भी संबंध वहां से कुछ जुड़ना चाहिए। तो वो पूरा नहीं होता, कुछ कुछ अंश में प्रयास किया जाता है, प्रयास किया गया, लेकिन इसमें और प्रयास की अपेक्षा है। और फिर उसमें यह भी आएगा कि जहां जहां फिर और जगह भी पुरोडाश आता है और भी वर्णन है, वहां भी फिर यही चंद्रमा लगेगा या वहां कुछ और अर्थ ले लेंगे, जहां जहां सब जगह उसकी संगति लगने का होना चाहिए। तो अब हम आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 1227, अधिकरण संख्या 14, शीर्षक है प्रयाज शेषाभिघारणाधिकरणम। एक तो अभी धा धा जैसा लग रहा है यहां पर, इसको ये घा है अभी घारण, और प्रयाज शेषा नभि न यहां पर जोड़े, प्रयाज शेष अनभिघारणाधिकरण, प्रयास से शेष के द्वारा अभिघारण नहीं किया जाएगा, ये सिद्धांति का पक्ष है, अनभिघारण है। आगे तो भाष्य देखिए, अस्ति वाजपेय, वाजपेय आपको बता रहे हैं, वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता, पहले वचन आ ही चुका है। तत्र श्रूयते सप्तदश प्रजापत्यान पशून आलभते, सप्तदशो वही प्रजापति प्रजापते आप्त्यई इति। तो प्रजापत्य 17 पशुओं का आलभन करता है, ये 17 होते हैं। अब इसमें 17वां है वो प्रजापति देवता वाला है, वो ही प्राजापत्य पशु कहलाएगा, नहीं 17 के 17 प्राजापत्य पशु नहीं है, 17वां उनमें से जो 17 है उनमें से 17वां वो प्रजापति देवता वाला है, तो वो प्राजापत्य पशु कहलाता है। और ये किस लिए किया, सप्तदशो वही प्रजापति, जो 17वां है वो प्रजापति होता है, प्रजापति की प्राप्ति के लिए ये किया जाता है, उसकी प्रसन्नता के लिए। प्राजापत्यानाम क्रतु पशुनाम च समुच्चयो वक्षते, तो यहां पर प्राजापत्य पशुओं का, प्राजापत्यों का और क्रतु के पशुओं का यहां पर समुच्चय कहा जाता है, इकट्ठे कहे जा रहे हैं यहां पर। प्राजापत्येषु च आमनानात, प्राजापत्य के वर्णन में, पशुओं के वर्णन में उसमें उसके साथ साथ पढ़ा गया होने के कारण से ये समुच्चय किया जाता है। अस्तित्व प्रकृतौ, प्रकृति में ये बात है, प्रयाज शेषेन हवींची अभिघारयति, वाजपेय में नहीं प्रकृति में यह है कि प्रयाज से जो शेष घृत आज्य बचा हुआ रहता है उससे हवियों का अभिघारण करते हैं, उस पर घृत को डालते हैं, स्निग्ध करते हैं। इसमें संदेह है, तत्र संदेह है, किम प्राजापत्यानाम वपा अभिघारयितुम प्रयाज शेषस्य धारणार्थम, ये यहां पर धारणार्थम लिखा है, इसको ध कर लीजिए, धारणार्थम पात्रम अपरम उपादयितव्यम ततस्ते न प्राजापत्यानाम वपा अभिघारयितव्या उत न शेषो धारयितव्या। इसमें क्या है, थोड़ा स्थिति समझिए, इसमें प्राजापत्य पशु और उनकी वपा, वपा एक झिल्ली जैसी होती है पेट के आसपास, उसको वो निकालते हैं फैला करके रखते हैं, तो उस वपा को, वपाओं को, ये जो प्राजापत्यानाम वपा, ये द्वितीय का बहुवचन है, उनको अभिघा रही तुम, अभिघारण करने के लिए प्रयाज शेष का के धारण के लिए, प्रयाज शेष मतलब प्रयाज करने के बाद में जो घृत बचा है उसको धारण करने के लिए, उसको रखने के लिए एक और पात्र की अपेक्षा है। तो क्योंकि जुहू वहां पर अन्य काल के कार्य के अंदर लगी हुई होती है, वैसे तो जुहू में बसता है, प्रयाज शेष जो घृत है वो जुहू में रहता है, लेकिन यहां पर चूंकि इसका उत्कर्ष किया गया है, ये जो पशु है वपा है, इसका उत्कर्ष किया गया, प्रातः सवन से हटा के इसको मध्यान्ह दिन सवन में ले जाया गया, तो प्रयाज तो प्रारंभ में प्रातः हो गए, अब अभिघारण इसका जो वपा है प्रातः सवनीय प्रातःकाल के पशु की, वो करनी है मध्यान्ह में, घी बचा हुआ है सुबह, अब वो जुहू में ही रखा रहेगा तो फिर अन्य कार्य नहीं हो सकते, लेकिन जुहू से अन्य कार्य भी करने, तो जो प्रयाज से शेष घृत है और वपा के अभिघारण के लिए है, चूंकि वपा का अभिघारण या वपा उत्कर्ष होकर के मध्यान्ह दिन में समन में चली गई है, इसलिए उस घृत को जुहू में जो बचा हुआ है उसको एक अलग पात्र में रख लिया जाता है, ताकि उस रख लिया जाता है मतलब रख लिया जाए, ऐसा एक पक्ष आ रहा है, ताकि फिर भिन्न काल में वपा का अभिघारण किया जा सके और उससे जुहू खाली हो जाएगी, क्योंकि पात्रांतर में शेष चला गया प्रयास शेष, तो जुहू से जो कार्य करना है वो किया जा सकता है, जुहू से दूसरा कार्य है वहां पर वो दूसरा कार्य करेगी, तो उस घृत को अन्य पात्र में रखना चाहिए, ये एक पक्ष है। फिर से देखिए पंक्ति, किम प्राजापत्यानाम वपा अभिघारयितुम, प्राजापत्यों की वपाओं के अभिघारण के लिए प्रयाज शेषस्य धारणार्थम, प्रयाज का शेष जो घृत है उसके धारण करने के लिए पात्रम अपरम उत्पादयितव्यम, एक अन्य पात्र लाना चाहिए अलग से रखने के लिए, ततस्तेन प्राजापत्यानाम वपा अभिघारयितव्या, फिर उसके द्वारा प्राजापत्यों की जो वपा है, ये जो वपा है ये प्रथमा बहुवचन है, वो वपा अभिघारयितव्या, अभिघारित करने की जानी चाहिए, एक तो ये एक पक्ष। उत न शेषो धारयितव्य, अथवा जो प्रयाज शेष है उसको धारण नहीं करना चाहिए, ये दूसरा पक्ष है, धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों? नैव तथा प्राजापत्यानाम वपा अभिघारणीया इति, क्योंकि वो जो शेष है उससे बाद में प्राजापत्य वपा का अभिघारण करना ही नहीं है, उसको अलग पात्र में तो तब रखा जाए, उसकी आवश्यकता तब है जब प्राजापत्य पशु की वपा का अभिघारण किया जाना हो, तो दूसरे पक्ष में जब वो कह रहा है कि धारण नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि प्राजापत्य पशु की वपा का अभिघारण करना ही नहीं है, इसलिए उसको धारण भी नहीं करना चाहिए, ये दो पक्ष आएंगे। किम प्राप्तम, यहां पर जो सूत्र में इस भाष्य के अंदर वाजपेयी ने स्वराज्य कामो यजेता, इस स्वराज्य काम पर युधिष्ठिर जी ने नीचे टिप्पणी लिखी है, ये स्वराज्य काम का अर्थ सामान्यतया स्वर्ग काम किया जाता है, एक तो स्वराज्य काम मतलब अपना राज्य जो होता है, चक्रवर्ती राजा इसी धरती के ऊपर, अधिकतर लोग इसका स्वर्ग काम अर्थ करते, वस्तुतः स्वराज्य वह है जिसमें स्वयं राजा हो, स्वच्छंद शासन हो, तो इसको लेकर के इन्होंने आगे चर्चा की है, और चूंकि इसमें आदित्य मंडल की बात आई है तो उन्होंने ये विदुर नीति का श्लोक दिया है, द्वा विमौ पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे चावी मुखो हतः, तो योग से युक्त जो परिव्राट है वो इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाता है, वहां स्थित हो जाता है आदित्य मंडल में, तो इसको ये मुक्ति परक अर्थ में ले रहे हैं, दो तरह से अर्थ किए इन्होंने, एक तो है कि आदित्य मंडल को प्राप्त होने की कामना वाला है और ब्रह्म लोक की अर्थात मुक्ति की कामना करने वाला है, ये दो चीजें ली गई हैं, और इन्होंने मुक्ति वाली बात को, ब्रह्म प्राप्ति की बात को इन्होंने स्वराज्य काम से गृहित किया है, तो उसमें योग युक्त परिव्राट तो होता ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ रणे चाबी मुखो हता वाला वर्णन करते हुए इन्होंने उसका भी समर्थन किया है कि केवल सैनिक हो उतने मात्र से नहीं, लेकिन जिसने ऐसा परित्याग किया हो। अब इसमें ये प्रश्न आदि उठते हैं, विचारणीय बात है कि उसको हम मुक्ति प्राप्ति की बात स्वीकार करें या ना करें, तो एक दृष्टि से जब हम कहते हैं कि भाई विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो तो मुक्ति मिलेगी, और ये जो सैनिक है इसने तो विवेक वैराग्य प्राप्त नहीं किया है, ये गृहस्थ होगा, अलौकिक कार्य कर रहा है, ऐसी कोई साधना भी नहीं है, वो तो अपने युद्ध में लड़ रहा है, धार्मिक हो सकता है, तो ऐसा तो कोई मुक्ति प्राप्ति की योग्यता सामान्यतः प्रतीत नहीं होती है। लेकिन वो अभिमुख होकर के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, तो क्या उसको भी वहां उस स्थिति में पहुंचाना मानना चाहिए? तो दो बातें हैं, या तो ये माने कि हाँ जब पहुंचना चाहिए समान रूप से कहा गया, अथवा तो ये अर्थवाद है कि जैसे योगी है इसको बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त होता है, केवल ये बताने के लिए कथन किया गया। अब इसमें योगी जो मुक्ति को प्राप्त करता है तो वो अपने देह आदि के सत्व से लगाव से अपने को दूर कर लेता है, शरीर संपत्ति जो होता है, घर परिवार बच्चे माता पिता उनसे वो अपने को अलग कर लेता है, जोड़ करके नहीं रखता, अगर जोड़ के रखता है तो वही बाधक बन जाता है उसके लिए इन चीजों को। तो उतने अंश में अगर हम देखें कि जो व्यक्ति वहां पर मरने को तैयार है और मर जाता है युद्ध लड़ने, उसको पता है कि मैं मरूंगा, युद्ध लड़ रहा हूं और मैं मर सकता हूं और मरने पर ये सब चीजें मेरी छूट जाएंगी, तो यदि उसको मोह हो संपत्ति का, मात बच्चों का, पत्नी का, माता पिता का, और जो भी सांसारिक चीजें होती हैं जो उसने अर्जित कर रखी हैं उसके पास में हैं, तो लड़ेगा ही कैसे, लौट करके आएगा। ये उसकी बात है जो वास्तव में लड़ रहा है और उसको चिंता नहीं है कि होगा होगा जो होगा, कोई बात नहीं है, ये घर परिवार छूटता है, बच्चे छूटते हैं, खेत खलिहान मकान सब छूट जाते हैं, बड़ी मेहनत से किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसपे उस मानसिक स्थिति में वो रहता है। अगर ये उसको आकर्षित करेंगे तो वहां से भागेगा, जबरदस्ती जिसको वहां रोका गया है और फिर मर गया है वो तो यहां पर नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन जो इसी में लगा हुआ है पूरी तरह से, मेरे को करना है और उसको कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति देखिए किस तरह से वो अपने शरीर का त्याग कर पा रहा है, बड़ा मुश्किल होता है। इस शरीर को छोड़ा दिख रहा है कि शरीर जाने वाला है तो भी लड़ता चला जा रहा है, गोलियां लग गई हैं फिर भी, तलवार लग गई है तो भी करता चला जा रहा है उस स्थिति में, क्योंकि सामान्य बात नहीं है। एक साधक भी उस स्थिति में जब लगे कि यहां पर मेरी मृत्यु होने वाली है, योगी भी ये मेरी सामने मृत्यु होने वाली है तो क्या स्थिति रह सकती है, क्या उसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है चला जाएगा तो चला जाएगा, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानता है नहीं मानता है, लेकिन कम से कम इतना तो सामने है ही, और पूर्व पुनर्जन्म को भी मानने वाला हो सकता है कि भाई ठीक है जाएगा तो जाएगा, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उस दृष्टि से अगर देखें एक योद्धा को कि अब वो उस मोह से नहीं है, उसको ऐसा ज्ञान हो गया है कि ये सब तो कर्तव्य कर्म से कर रहा हूं, मरेंगे तो भी वैसे तो मरे मराए हैं, ये पापी हैं और इनको मार भी दिया चाहिए, मेरे से बड़े हैं, मेरे गुरुजन हैं, पूजनीय हैं, तो भी उचित अनुचित के आधार पर ही वो युद्ध करता चला जा रहा है, एक बहुत ऊंची विवेक की स्थिति। तो उस दृष्टि से एक विचारने की बात है, जैसे कि हम योग साधना में ईश्वर परिधान को एक विशेष उपाय के रूप में लेते हैं, वही चर्चा रहती है कि भाई ईश्वर परिधान से समाधि हो जाती है तो फिर और चीजों की क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता ही नहीं है, केवल ईश्वर परिधान करने से ही सीधी समाधि लग जाएगी, एक उपाय बताया शीघ्र उपाय में। तो जब ये इस तरह के कथन होते हैं कि कुछ विशेष ऐसी स्थिति होती है, एक होता है क्रम सामान्यतया जैसा चलते चले जा रहे हैं उसमें भी ईश्वर परिधान आ रहा है, लेकिन ईश्वर परिधान विशेष करने से एक अलग ही विशेष प्रगति हो जाती है, ऐसे ही ये एक विशेष घटना है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर और सब चीजों का त्याग करने को वहां पर उद्यत है, बिना डर के बिना भय के, कोई उसको दुख नहीं हो रहा है, प्रसन्नता से चलता चला जा रहा है। तो ये एक ऐसे अपवाद के रूप में देखे जा सकते हैं, विचारने की बात है कि क्या हम ऐसा स्वीकार करें इसको सीधा सीधा मानते हुए। तो युधिष्ठिर जी ने तो अपनी मान्यता उसी तरह से यहां पर दी है। दूसरा यहां पर सप्तदशो वही प्रजापति, 17 प्रजापतियों के वर्णन है, तो अलग अलग लोगों ने 17 की संख्या का गणन अलग अलग तरीके से किया, इसकी जो संगति लगाई जाती है। तो याज्ञिक पक्ष में इसमें ये जो ओश्रावय अस्तु श्रौषट यज ये यजामहे वौषट, ये जो है ये 17 है संख्या में, इनके वर्ण देखते हैं तो इनको इन्हीं को 17 प्रजापति के रूप में ले लिया। दूसरा इसमें आदिदेविक पक्ष के अंदर किया जाता है तो 12 महीने, और हेमंत और शिशिर को एकीकृत करके 5 ऋतु हैं, 17 संख्या तो पूरी करनी थी, तो शिशिर और हेमंत चूंकि सर्दी की ही होती हैं, तो दोनों को मिला करके लंबा कर दिया कोई, लेकिन पांच ऋतु हैं ऐसा करके ये 17 का एक वर्णन किया गया। और अध्यात्म में इन 17 को लेते हैं यानी शरीर और इससे इंद्रियों से संबंधित, तो लोमन इसके दो अक्षर, त्वक के दो अक्षर, मेदस के दो अक्षर, मांस के दो अक्षर, स्नावा के दो अक्षर और मज्जा के दो अक्षर, ये 16 कलाएं इन्होंने मानी है। और अंत संचरित होने वाला प्राण, एक प्राण, तो प्राण आदि ये 16 कलाएं और एक प्राण, हाँ 16 हो गए। और 17वां प्रजापति ये लेकर के इन्होंने इन 17 संख्या को यहां पर पूरा किया है। तो अब विषय यही है कि जो प्रयास से शेष बचा हुआ घृत है वो अभिघारण के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहां पर वाचपे में प्रकृति में तो वो होता ही है अभिघारण के लिए, लेकिन यहां पर प्रयास शेष से अभिघारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमारी चर्चा का विषय है। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है 33वां सूत्र, अभिघारणे विप्रकर्षात अनुयाजवत पात्र भेदः स्यात्। बोले इस अभिघारण में, अभिघारण के विषय में चूंकि विप्रकर्ष है, उत्कर्ष हो गया है वो प्राजापत्य पशु, उसकी वपा का प्रातः सवन से मध्यान दिन सवन में वहां पर उत्कर्ष किया गया है, तो इसको कहा इन्होंने विप्रकर्ष होने से, काल की दृष्टि से दूर होने से अनुयाज के समान पात्र भेद होवे, यानी जुहू के अतिरिक्त एक और पात्र लेना चाहिए जिसमें उसको प्रयास शेष घृत को रखना चाहिए, क्योंकि आगे वपा का अभिघारण करना है। भाष्य, अभिघारणे प्रयाज शेष धारणार्थम पात्रम उत्पाद्यते। अभिघारण के विषय में प्रयाज शेष के अभिधारण, ये प्रयाज शेष यहां घारण लिखा हुआ है, इसको ध कर लीजिए, धारणार्थम पात्रम उत्पाद्यते, एक नया पात्र लिया जाता है। प्रातः सवन च प्रयाज शेष, ये जो प्रयाज शेष बचेगा कहां पर, ये प्रातः सवन में होगा। और विप्रकृष्टे काले मध्यम दिने सवने ब्रह्म साम काले प्राजापत्यानाम आलंभ श्रूयते। और विप्रकृष्ट काल यानी दूर के काल में, वो कौन सा है, मध्यान दिन सवन है, तो प्रातः से मध्यान दिन सवन में दूरी हो गई। और मध्यान दिन सवन में भी ब्रह्म साम के काल में, जिस समय ब्रह्म साम बोला जा रहा हो उस समय में प्राजापत्यों का आलंभ सुना जाता है, कथन मिलता है, उसके लिए पंक्ति दी है इन्होंने, तान परेकनी कृतान अनुत्सृजंती, उनको हाँ परेकनी कृतान उत्सृजंती, हाँ जो परिग्निकृत हैं अग्नि के चारों ओर घुमा करके इनको छोड़ देते हैं प्रातःकाल। और फिर ब्रह्म सामनी आलभते, ब्रह्म साम के समय में इनका आलभन किया जाता है, तो ये ब्रह्म साम मध्यान दिन सवन में होता है, वहां पर किया जाता है। तो ये तो बताया इन्होंने विप्रकर्ष और वचन मिल रहा है। और व्याप्तता च जुहुर भवती, जुहू उस समय किसी और कार्य में लगी हुई होती है, बीच में और आवश्यकता है उसके कार्यों के लिए, तो तस्मात पात्रांतरम उत्पादनीयमिति, दूसरे पात्र को ले आना चाहिए। यथा अनुयाजेषु प्रिषदाज्य धारणार्थम पात्रम उत्पाद्यते, तो जैसे अनुयाजों में प्रिषदाज्य को धारण करने के लिए अलग से एक पात्र लेना पड़ता है ताकि उसकी फिर आहुति बाद में दी जाए, तो प्रिषदाज्य के धारण के लिए जैसे पात्र अलग से उत्पन्न किया जाता है, लाया जाता है, ऐसे यहां पर भी लाना चाहिए। तो प्रिषदाज्य से संबंधित जो बात है अनुयाज की, उसका ये उदाहरण दे रहे हैं, प्रिषदाज्येन अनुयाजान यजति, प्रिषदाज्य से अनुयाजों का यजन करता है। इति वचना एवं अत्रापि थी, ऐसे यहां पर भी भिन्न पात्र लेना चाहिए, यानी भिन्न पात्र लेना चाहिए, पात्र आना चाहिए, और अभिघारण को भी स्वीकार कर रहा है। इस पे सिद्धांत ही बोल रहा है, नवा अपात्रत्वात् अपात्रत्वम तु एक देशत्वात्, बोले कि ये इसमें कोई पात्र की प्राप्ति ही नहीं है, प्रयास शेष के धारण के लिए अलग से कोई पात्र ही नहीं होता है, पहले पात्र क्यों नहीं होता है, अपात्रत्वम तु एक देशत्वात्, क्योंकि ये जो प्रयास शेष लिया गया ये उसका प्रयास का जो कृत था उसका एक शेष है, छोटा सा भाग है, तो उसके लिए कोई पात्रता होती ही नहीं है, अलग पात्र उसके लिए होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक देश है, अगर पूरा होता तो उसके लिए अलग से पात्र लिया जा सकता, वो घृत प्रयोजक बन जाता पात्र के लेने का, लेकिन ये उसका छोटा सा एक भाग है इसलिए अलग से पात्र उसके लिए नहीं किया जाता है। भाष्य, नवा प्राजापत्यानाम वपा अभिघार्या, प्राजापत्य पशुओं की वपा का अभिघारण नहीं करना चाहिए, कुतः शेषाभावात, क्योंकि शेष ही नहीं बसता है वहां पर, अगर वो कहे कि कथम शेषा भाव इति चेत, बोले शेष का अभाव क्यों है भाई, प्रयाज किया था तो वहां घृत तो शेष बचा ही था, तो आप इसको शेष का अभाव कैसे कह रहे हो, तो ऐसा अगर कोई पूछे तो कहा अपात्रत्व, क्योंकि तो पात्र नहीं होता इसलिए उसको शेष नहीं मानेंगे, शेष नहीं रहेगा। तो पूछे कि कथम अपात्रता, पात्र क्यों नहीं है वहां पर, तो बोले पात्रता क्यों नहीं है, बोले एक देशत्वात, क्योंकि वो एक देश एक भाग होता है। उसको आप आगे समझा रहे हैं, प्रयाजार्थस्य ही गृहितस्य अज्यस्य स एक देश है शेषा, ये जो एक देश शेष है, जो शेष है एक देश है, ये प्रयाज के लिए गृहित आज्य का एक भाग है ये जो शेष है। तो पूर्व पक्ष ऊपर है किमतो यद्यवम, यदि ये एक शेष है तो इसे अपात्रता कैसे हो गई, तो उसका उत्तर दे रहा है एक देश व्यापार है श्रूयमाणो न अव्यविनम उपादेयत्वेन चोदयति। ये जो एक देश का व्यापार अगर सुना जा रहा है तो वो अव्यवी के उपादेयत्व के रूप में, उपादेयत्व के रूप में वहां पर नहीं कहता अव्यवी को, अव्यविनम अव्यवी को उपादेय के रूप में नहीं कहता, यानी यहां पर विधेयत्व के रूप में नहीं कहता। उपादेयत्व का मतलब है विधेयत्व के रूप में न चोदयति नहीं कहता, यानी विधि नहीं करता है ऐसा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आह उत्पत्तिम च चोदयत, बोले ठीक है उपादेय के रूप में विधेयत्व के रूप में नहीं कह रहा है लेकिन उसकी उत्पत्ति को तो कह सकता है। धारणम उत्पन्नस्य अर्थात भविष्यति, नहीं उत्पत्तिम न चोदयत, हां ये कह रहा उत्पत्तिम न चोदय, ठीक है उसकी उत्पत्ति को ना कहे, सिद्धांत ने कहा था कि ये उसका प्रेरक नहीं हो सकता, उत्पत्ति को नहीं कहता है, तो बोले ठीक है उत्पत्ति विधि को ना कहे ये, लेकिन उत्पन्नस्य धारणम जो पहले से विद्यमान है प्राप्त है उसका तो धारण, जो शेष बचा हुआ है उसके धारण को अर्थात उसके धारण उसका धारण अर्थात भविष्यति अर्थापत्ति से कि उसको चाहिए इसलिए उसके धारण के लिए की जा सकती है। कोई नया घृत वहां पर उत्पन्न किया जा रहा है उसको धारण करना ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो बचा है उसका तो कर ही सकते हैं। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते एक देशत्वात अभिकारणम द्रव्यमेव न प्रयुंक्ते इति उच्यते, बोले एक देश होने से ये अभिघारण जो द्रव्य है यानी आज्य है उसका प्रयोग ही नहीं होता है। कृतार्थस्य द्रव्यस्य अयम् एकदेशः प्रतिपाद्यते, बोले जो द्रव्य है जो कृतार्थ द्रव्य है यानी प्रयाज को करके जो चरितार्थ हो चुका है घी घृत, उसका ये जो एक देश है ये इसका प्रतिपादन किया जा रहा है, उसकी प्रतिपत्ति कर्म है ये। न अभिघारणम अर्थ कर्म, ये जो अभिकारण है ये सब प्रयोजन नहीं होता, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस बचा है तो चलो यहां पर लगा देते हैं। जैसे कई बार घी वी में हाथ लगा, आटा भी रखा हुआ है, अब घी को क्या करें हाथ में लगा हुआ है तो उस पर पहुंच देते हैं भाई वहां काम आ जाता है, ये क्या है, ये प्रतिपत्ति कर्म है, इसलिए थोड़ा ना लिया था कि उसके ऊपर हमें लगाना है, लिया था किसी और काम के लिए घी, अब हाथ में उंगलियों में लगाए तो वहां पर लगा दिया, ये प्रतिपत्ति कर्म है, प्रयोजक नहीं है वो। हाँ जब हमें घी या तेल लगाना हो आटे पर लोहे पर अंदर डालना हो वही प्रयोजन है कि सूखे नहीं, तब तो वो प्रयोजक हो सकता है, लेकिन ऐसे जो बचा हुआ है वो लगा दिया ये प्रयोजक नहीं होता है। या थोड़ा सा बचा हम उसको लेकर के हमने सिर पे लगा लिया, बोले सिर पे लगाने के लिए हो गया, वो प्रयोजक नहीं है वो वहां पर। तो जो कृतार्थ द्रव्य था उसका एक देश का यहां प्रतिपादन किया जा रहा है, और ये जो अभिघारण है ये अर्थकर्म नहीं है, सब इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु हविषाम द्वितीया निर्देशात प्राधान्यम स्यात, बोले यहां पर हवि में द्वितीया विभक्ति का निर्देश है, प्रयाज शेषेन हविंशी अभिघारयति, हविंशी ये जो द्वितीया विभक्ति बहुवचन है तो हवियों का अभिघारण करता है, तो द्वितीया विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में तो ये प्रधान हो गया, तो जो प्रधान हुआ और उससे संबंधित जो कर्म है वो तो करना ही चाहिए हमारे को, उसकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए, वो इसको प्रतिपत्ति कर्म नहीं कहेंगे ऐसा कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। तो ननु हविषाम द्वितीया निर्देशात प्राधान्यम स्यात, इस पर सिद्धांत कह रहा है नित्युच्यते ऐसा नहीं है, क्यों अदृष्टो ही हविषाम उपकार कल्पेता, यदि द्वितीया को मान करके आप हवि का यहां पर मान रहे हैं, हवि को प्रधान मान रहे हैं, तो उस उपकार का अदृष्ट हमारे को कल्पित करना पड़ेगा कि इससे लाभ क्या होगा, क्योंकि दृष्टार्थता तो है नहीं वहां पर, तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष दिखाया जा रहा है, गौरव होगा। आज्य प्राधान्य पुनर्जुवा रिक्तत्वम दृष्टम प्रयोजनम, जब हम आज्य की प्रधानता मानेंगे, आज्य की प्रधानता मानेंगे, एक तो था हवि की प्रधानता मान रहे हैं वपा की और जिसपे की अभिघारण करना है, बोले नहीं आज्य की प्रधानता मानेंगे, जो घृत है उसकी प्रधानता जब मानेंगे, आज्य प्राधान्य पुनर् जुह्वा तो जुहू के रिक्तत्व, ये दृष्ट प्रयोजन वहां देखा जाएगा कि आज्य की प्रधानता है, उसका कार्य हो गया, अब उसको वहां से हमने हटा लिया, अब उसको रखने की जरूरत नहीं है, प्रधान का वो चरितार्थ हो चुका है, तो अब तो जुहू को रिक्त करना ही केवल प्रयोजन है। ये प्रतिपत्ति कर्म होगा कि भाई ये घी बचा हुआ है इसका क्या करो, ये अभिघारण कर दो, इसको पापा का अभिघारण कर दो, वहां काम आ जाएगा। आज्य भागार्थे न आज्य न असंसर्गो जुह्वा रिक्तया प्रयोजनम न अभिघृते न हविषा। तो आज्य भागार्थे न आज्य न, आज्य भाग के लिए जो आज्य है उसका, उस आज्य के साथ में असंसर्गो जुह्वा, जुह के उसका जो असंसर्ग है उसका न जुड़ना है, हटना है, वो जुह्वा रिक्तया जुह्वा प्रयोजन, खाली जुहू से वहां पर प्रयोजन की जुहू खाली होनी चाहिए, इसलिए उसको वहां पर लगाया जा रहा है। न अभिकृत न हविषा, जो अभिघारण किए जाने वाली हवि है उससे प्रयोजन नहीं है, वहां तो जुहू खाली चाहिए आगे काम के लिए बस। तस्मात प्राजापत्यानाम अभिघारिता फिर वपा भी प्रयोजनम एवं नास्ती किमर्थो शेषो धार्यता इति। तो इसलिए प्राजापत्यों के अभिघारित, हाँ जो अभिघारित ताभिर वपा भी, तो प्राजापत्यों की जो अभिघारित वपा है उनके साथ में इनका कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसलिए किसलिए शेष को धारण करना यानी आवश्यकता नहीं है। इसी पे और आगे सिद्धांति कह रहा है 35वां सूत्र, हेतुत्वाच सह प्रयोगस्य, ये सब साथ साथ होते हैं, सह प्रयोग का हेतु भी वहां पर प्रस्तुत किया जाता है, वो प्रशंसा के अंदर स्तुति के अंदर किया जाता है, तो ये वचन मिल रहे हैं उसके आधार पे भी यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। हेतुत्वाच अभिघारणस्य सह आलभते इति स्तुतिर भवती, तो अभिघारण के हेतु होने से, हेतु वाला होने से, तो सह आलभते ये जो वचन है, सह प्रयोग मतलब ये सह आलभते की तरफ संकेत है, इति स्तुतिर भवती, इससे केवल उसकी स्तुति की जा रही है वहां पर, कैसे है वो उसको वचन आगे दे रहे हैं। तीर्थे वही तीर्थम वही प्रातः सवनम, प्रातःकाल का सवन तीर्थ होता है, तीर्थ के समान होता है। यत प्रातः सवने पशवः आलभ्यन्ते तीर्थे एव एतान आलभते, जो प्रातः सवन में पशुओं का आलम्बन करते हैं तो ऐसे है जैसे कि तीर्थ में पशुओं का आलम्बन कर रहे हो, तीर्थ प्रशंसा की दृष्टि से कहा जा रहा है, प्रातः सवन की प्रशंसा की गई है। सयोनित्वाय अथो वपान अपाम अभिघृतत्वाय, तो सयोनित्वाय उसके समान करने की दृष्टि से, समान कारण के लिए, समान योनित्व के लिए, और वपानाम अभिघृतत्वाय वपाओं के अभिघारण के लिए, ये वहां पर कथन किया गया है। इति अर्थांतरेण वपाभिघारणम अनुग्रणन न इह अस्ति इति दर्शयति, तो यहां पर अर्थांतर से वपा के अभिघारण का अनुग्रह करता हुआ, इससे वपाओं का अभिघारण होगा इसे पता लगता है कि ये यहां पर नहीं है, विप्रकृष्ट काल में वपा का अभिघारण नहीं है। ये जो प्रातः सवन में करता है तो ये इसी से प्रातः सवन में इसको वपाओं के अभिघारण की बात कही गई, इससे पता लगता है कि मध्यान्ह दिन सवन में अभिघारण नहीं है। और अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांती कहता है 36वां सूत्र, अभाव दर्शनाच, और इसका अभाव भी वहां पर देखा जाता है, तो अभावम खल्वपि अभिघारणस्य दर्शयति, अभिघारण का अभाव संकेतिक रूप से आएगा, वो कैसे आगे वचन दिया, सव्या वा एतर ही वपा यरही अनभिघृता, जो वपा अनभिघृत होती है यानी अभिघारण नहीं किया गया होता है वो सव्या होती है यानी रूक्ष होती है, ये तो एक सामान्य कथन किया गया। फिर आगे कहते हैं ब्रह्म वही ब्रह्म साम, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म साम ही ब्रह्म है, यद ब्रह्म सामनी आलभते तेन असव्याह तेन अभिकृताह। जो वहां पर ब्रह्म साम में आलभन करता है, ब्रह्म साम का जिस समय पाठ हो रहा है उस समय जो आलभन करता है यानी मध्यान दिन सवन में, तेन असव्या उससे ये अरुक्ष हो जाती है, तेन अभिकृता उसी ब्रह्म साम से ये अभिघारित हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये अभिघारण नहीं किया जा रहा है, अभिघारण है नहीं, वैसे तो रुक्षि ही थी लेकिन चूंकि ब्रह्म साम वहां पर है बस उसी से इनका अभिघारण हो गया है, तो घृत से जो अभिघारण होता है उसके अभाव का यहां पर दर्शन हो रहा है। इति तो सव्य शब्द रुक्षे भाष्यते, यहां जो सव्या वा एतर ही वपा, सव्य शब्द रुक्ष के अर्थ में लोक में प्रचलित है, उस समय रहा होगा ये शब्द, आजकल तो इसका इस तरह का प्रयोग नहीं देखा जाता है सव्य। अब यूं तो सव्य तो हम वाम हस्त को बोलते हैं, सव्य साची इत्यादि जो कहते हैं, लेकिन रुक्ष के अर्थ में ये सव्य शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। सव्या वपा इति अनभिघृतताम दर्शयती, तो सव्य वपा सव्य है इससे उसकी अनभिघृतता को दिखाया जा रहा है। अगर हम यूं देना देखना चाहें कि भाई रुक्ष और स्निग्ध की दृष्टि से वाम हस्त है तो स्निग्धता होती है मतलब प्रेम, और रुक्षता होती है अप्रेम, द्वेष नहीं कहें तो प्रेम का अभाव कहें। तो हम किसी को चीज देते हैं सीधे हाथ से देते हैं तो क्या प्रभाव जाता है, और उल्टे हाथ से दे दो तो क्या प्रभाव जाता है, रोटी देते हैं उसमें प्रेम या स्निग्धता नहीं रहती, सम्मान नहीं रहता है उनको, ये सम्मान है तो वो तो स्नेह हो गया, और बिना सम्मान के दे रहे हैं तो वो रुक्षता ही हो गई, वो इसका व्यवहार बड़ा रुक्ष है। जो सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, आदर पूर्वक नहीं करता है, प्रेम पूर्वक नहीं करता है, तो हम कहते हैं रुक्ष है ये, रुखा रुखा है, इसमें आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, रस से ही तो रुक्षता जाती है, बोले रस नहीं आ रहा है, तो उल्टा हाथ से देना करना ये जो चीजें हैं तो वो उस तरह का अर्थ देती है, रुक्षता को देती है। तो उस तरह से भले ही हम यूं कुछ संगति लगा लें, यहां सव्य का मतलब रुक्ष कहा गया है। तो सव्या वपा इति अनभिघृतताम दर्शयति। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है 37वां सूत्र, सती सव्य वचनम, ये कह रहे हैं कि अभिकारण के होते हुए भी यहां पर सव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सव्य का मतलब रुक्ष नहीं है, सव्य तो वो अभिघारित को ही सव्य कहा जाता है, तो अभिकारण होने पर भी सव्य का कथन यहां पर किया गया है, तो इससे पता लगता है कि ये अनभिघारण का लिंग नहीं है। सिद्धांति ने तो कहा था सव्य शब्द से पता लग रहा है कि यहां पर अभिघारण नहीं होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, अभिघारण के बाद में इस सव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए सव्य शब्द अनभिघारण का प्रतीक नहीं है, संकेतक नहीं है, सूचक नहीं है, ये तो यहां तो अभिघारण तो फिर भी होगा। भाष्य देखिए, आ नहीं तत् दर्शनम, बोले ये कोई इसमें कोई प्रमाण नहीं है आपने जो बात कही है। सती एव ही अभिघारणे भवती एतत् सव्य वचनम, अभिघारण के होने पर भी सव्य का कथन कर दिया गया है, यहां पर अभिघारण है फिर भी इसको रूखा कह दिया गया है। अस्ति ही वपाया अन्यत अभिघारणम, बोले वपा का अभिघारण एक और भी है, एक अभिघारण तो ये माध्यान दिन सवन में होना था ब्रह्म साम जो जिसकी संभावना के रूप में बात कर रहे हैं कि प्रयाज शेष से वपा का अभिघारण करता है, ये अभिघारण तो बाद वाला है, उससे पहले एक अभिघारण और होता है ये कह रहा है पूर्व पक्षी। बोले अस्ति ही वपाया अन्यत अभिघारणम, कैसे, बोले उपस्त्रिणाति आज्यम, वो उसको रखने से पहले नीचे पहले घृत से लिप्त करता है, उपस्तरण करता है, उपस्त्रिणाति अज्यम, फिर हिरण्य शकलम जो स्वर्ण के टुकड़े को रखता है उस पर, वपा फिर उसके ऊपर वपा को रखता है, हिरण्य शकलम फिर वपा के ऊपर फिर हिरण्य शकल को रखता है यानी टुकड़े को रखता है, और ततो अभिघारयति और उसके ऊपर फिर अभिघारण करता है। तो ये पांच परतें हुई, पहले घृत लगाया फिर स्वर्ण की और फिर वपा फिर स्वर्ण और फिर घृत, ये पांच परतें हो गई, तो ऊपर और नीचे तो घृत का अभिघारण कर ही चुके हैं, तो बोले उसके बाद भी ये जो सव्य शब्द का कथन किया जा रहा है ये रुक्ष अर्थ का वाचक नहीं है, ये तो अरुक्षता को बताएगा क्योंकि अभिघारण तो हो चुका है पहले। तो तस्मिन सति कथम सव्या भवेयु, जब ये अभिघारण हो चुका है वचन प्राप्त है तो ये सव्य यानी रुक्ष हो कैसे सकते हैं, ब्रूते च, लेकिन वचन तो कह रहा है कि ये रुक्ष होते हैं, तो ऐसे में तस्मात नहीं तत् शक्यम अवगंतुम रुक्षास्ता वपा दृश्यंते, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं जाना जा सकता कि वो पापा रुक्ष दिखाई दे रही है, रुक्ष तो नहीं दिखाई दे रही है, वचन भले ही यूं कह रहा है लेकिन दिखाई तो रुक्ष नहीं है दे रही है, क्योंकि वहां पर अभिघारण हो चुका है। तेन नूनम अभिघारणम प्रयाज शेषा शेषेण अस्तिति, इसलिए निश्चय ही यहां पर प्रयाज शेष से अभिघारण तो है, क्योंकि रुक्ष ही नहीं, रुक्ष शब्द यहां पर उसका वाचक ही नहीं है। सती अस्मिन अभिघारणे प्रत्यक्ष रुक्षास्ता इति दर्शनम व्यामोह इति, तो इसके अभिघारण में प्रत्यक्ष ही यहां पर हमारे को देखने से दिखाई देने से वे रुक्ष हैं, ये दर्शन ही व्यामोह है, ये भ्रांति है, रुक्ष होती ही नहीं है वहां पर। इसका उत्तर 38वें सूत्र में सिद्धांती दे रहा है, ये पूर्व पक्ष पर आक्षेप है, यानी ये सिद्धांती का है। न तस्य इति चेत, ये एक तरह से पूर्व पक्षी सिद्धांति के मुख से निकलवा रहा है, फिर उसका कुछ कहना चाहेगा, खंडन करना चाहेगा, लेकिन ये पूर्व पक्ष आक्षेप है। न तस्य इति चेत एवं चेत दृश्यते, तो न तस्य का मतलब है प्रयाज शेष से अभिघारण का ये लिंग नहीं है, न तस्य इति चेत अगर ऐसा कहे तो एवं चेत दृश्यते सती अभिघारणे सव्या इति वचनम अलिंगम इति, अगर कोई ये देखता है कि अभिघारणे सती, अभिघारण के होने पर भी सव्या, सव्य जो ये शब्द है वचनम इति अलिंगम, ये अलिंग है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती आगे उत्तर देगा। सिद्धांती कह रहा था कि सव्य ये जो शब्द है ये लिंग बनेगा रुक्षता का, पूर्व पक्षी कह रहा है कि चूंकि अभिघारण हो चुका है इसलिए ये सव्य शब्द यहां पर अलिंग है, ये पुष्टि नहीं करता है आपकी, अप्रमाण है ये। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं न अलिंगम, ये अलिंग नहीं है, लिंग है, प्रमाण है। तस्य एतद् वचनम यत् स्नेहनम करोति, ये उसका वचन है जिससे स्नेहन किया जाता है, जो प्रारंभिक वाला है उससे तो स्नेहन होता ही नहीं है, जिससे स्नेहन होता है उसके संदर्भ में ये यहां पर कथन है। तो पूर्व पक्षी पूछा कथमत्त, ये जो पहले वाला जो था ना जिससे स्नेहन, तो यस तस्य एतद् वचनम यत् स्नेहनम करोति, कथमत्त यत् प्रथमम, जो पहले वाला है प्रथमम ही स्नेहनम करोति, पहले तो स्नेहन करता ही है, जो पीछे पांच कहे गए ना, बोले ये तो उसका है। न द्वितीयम, ये द्वितीय वाले का कथन नहीं है। स्निग्धस्य तद् भवति, वो जो दूसरा वाला है वो तो स्निग्ध का ही होता है। न च स्निग्धस्य स्नेहनम क्रियते, अगर पहले वाला से स्निग्ध हो चुका है तो दूसरे से स्निग्ध करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं स्निग्ध से स्नेहनम क्रिय, जो स्निग्ध है उसका स्नेहन तो किया ही नहीं जाता है। यथा भवती लोके वादा, लेकिन फिर भी लोक में जैसे कथन होता है, पूर्व पक्षी ने कहा था स्नेहन कर दिया गया है फिर भी अभी रूक्ष है इत्यादि जो कथन आ रहे, तो बोले कि ऐसा होता है। यथा भवती लोके वादा यदस्मा भी कांतारा निर्गत देवदत्त से गृह स्निग्धम अन्नम भुक्तम, वचन लोक में प्रचलित होगा कि हम जंगल से आए और देवदत्त के घर में हमने स्निग्ध अन्न किया, तेन वयम अरुक्षः कृता इति, उसके द्वारा हम अरुक्ष कर दिए गए। स्निग्ध भोजन था तो जैसे तृप्त हो जाते हैं ना, गरिष्ठ भोजन होता है, घी तेल मक्खन ऐसी चीजें, मलाई दही ये चीजें होती हैं तो स्निग्ध हो जाता है। तो जंगल से आए थे, जंगल में बहुत घूमते हैं भटकते हैं, खूब मेहनत होती है, बोले हाँ आज तर कर दिया इन्होंने, इनसे तर भोजन मिला है, अरुक्ष भोजन मिला है, इससे हम अरुक्ष हो गए, स्निग्ध भोजन मिला है। तो इसके लिए कह रहे हैं सत्सु अपि अन्येषु स्निग्धेषु एवं भोजनेषु, यद्यपि उनके अन्य भोजन भी स्निग्ध है लेकिन फिर भी वो देवदत्त के यहां जो भोजन किया गया उसके लिए कहते हैं इससे हम अरुक्ष हो गए हैं। उसका यह मतलब नहीं था कि और जगह रुक्ष थे और यहीं पर किए गए हैं, अन्य जगह स्नेह होते हुए भी यहां उसको कहा जाता है कि हम अरुक्ष हो गए हैं। एवं तस्य अरुक्षाकरणस्य अभिघारणस्य अभावात रुक्षा इति वचनम उपपद्यते, तो वहां पर अरुक्ष करने वाले अभिघारण का अभाव होने से, अरुक्ष करने वाला अभिघारण, एक अभिघारण तो जो पहले हुआ था स्वर्ण हिरण्य वाला वो अलग है, उसका उत्तर आगे देंगे, वो रुक्ष क्यों, वो अरुक्ष क्यों नहीं कर रहा है, तो जो अरुक्ष करने वाला अभिघारण था वो तो प्रयास शेष से जो किया जाता था वो है अरुक्ष करने वाला अभिघारण, तो उस अरुक्ष करने वाले अभिघारण के अभाव से रुक्षा इति वचनम उपपद्यते, ये रुक्ष जो कथन किया जा रहा है वो संगत हो रहा है। अस्मिंस्तु सती नोपपद्यते, यदि अरुक्षाकरण जो प्रथम वाला है ये होगा, अगर इससे ही आप स्निग्धता मानोगे तब तो ये रुक्ष वचन संगत नहीं होगा, न उपन्न नहीं होगा। तस्माद अभिप्रयाज शेषेण अभिघारणम प्राजापत्यानाम नास्ति इति। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रयास शेष से जो अभिघारण है वो प्राजापत्यों का नहीं होता है। सामान्य अवस्था में तो अभिघारण होता ही है, प्राजापत्य या वाजपेय में वो नहीं होता है। आगे 39वां सूत्र सिद्धांतिका, स्यात् तस्य मुख्यत्वात्, वो होना ही चाहिए। ये जो सपे का वचन है ये कथन होना चाहिए। ये जो पहले वाला अभिकारण है वो तो वो स्यात् वो होवे तस्य मुख्यत्वात्, तो प्रयास शेष से जो अभिकारण होता है वो तो मुख्य है, तो उसके अभाव में तो सव्य का जो कथन है वो ठीक होता है। इदम पदोत्तरम सूत्रम, सूत्र के पहले कुछ बातें और ये रखना चाहते हैं वो भाष्यकार लिख रहे हैं। यदि प्रथमास्याभावात, ये जो लिखा है इसमें प्रथमस्य करना है, इसको आ को तो हटा लीजिए, और प्रथमस्या अभावात, प्रथमस्या अभावात ये हमारे को यहां प्रतीत हो रहा है, पर संगत ये लग रहा है कि प्रथमस्य भावात ये कहना चाहिए। प्रथम का भाव होने से जो हिरण्य वाला अभिकारण है, हिरण्य से पहले और बाद में, उस वो प्रथम वाला अभिकारण है। दूसरा अभिकारण ये है जो प्रयास शेष है, तो प्रथमस्य भावात प्रथम अभिकारण के होने पर, ऐसा अर्थ करके संगत लगता है। सव्या इति वचनम भवति अनुपपन्नम, तो सव्य ये जो वचन है ये अनुपपन्न होता है, अगर उससे वहां पर हम उसका भाव है विद्यमानता है, ये असंगत होता है। तरही अन्यस्य प्रथमस्य विद्यमानत्वात्, तो दूसरा जो अन्य है उसके विद्यमान होने पर भी ये सव्य वचन अनुपपन्न होगा। सव्यायति वचनम अनुपपन्नम, इसको बाद में भी यहां पर जोड़ सकते हैं, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो सिद्धांत बोले कथमत्तत्, वो कौन सा है, तो पूर्व पक्षी कहता है यत् श्रप्यमाणाया अपरम उद्वासितायाः। दो तरह के श्रप्यमाण है, श्रप्यमाण मतलब तो वहां पर सिक रही है, पक रही है, वो पकाई जा रही है, श्रप्यमाण है, और अपरम उद्वासित आया, उद्वासित कहते हैं पकने के बाद में जो आया है उसका। प्रथम में भी अन्य वहां पर विद्यमान है। यदि प्रथम के भाव होने पर भी रुक्ष सव्या ये इति वचनम भवती अनुपन्न होता है, तो दूसरा भी वहां पर साथ में विद्यमान है। ये वाक्य थोड़ा इस तरह का है, प्रथमस्य अभावात अगर हम कहें कि प्रथम का अभाव होने से, तो है तो सही प्रथम अभिकारण, लेकिन हम यूं कहें कि उसका प्रभाव नहीं आ रहा, इस दृष्टि से उसका मना कर दें कि भई ये यहां पर नहीं है, ऐसा कहें तो इस पे सिद्धांत कह रहे हैं स्यात् तस्य मुख्यत्वात्। ये स्यात् तस्य मुख्यत्वात् ये तो सूत्र ही है, इसी को खोल रहे हैं। यत् प्रयाज शेषेण अभिघारणम तस्यैव अभावात् एतत् उपपद्यते। ये जो रुक्षता का कथन है ये तभी उपपन्न हो सकता है जब प्रयास शेष से होने वाला अभिकारण न हो। शुरू वाला जो अभिकारण है उसके होने पर, तो उसके होने पर यहां पर स्निग्धता होती ही नहीं है, सत्यपि श्रप्यमाणा माणाया अभिघारणे उद्वासितायाश्च। कह रहे हैं कि श्रप्यमाण का अभिकारण और उद्वासित का अभिकारण, सिकने से पहले पकते समय जो अभिकारण होता है और पकने के बाद भी जो उतार के होता है, तो जैसे तवे पे ही सिकते समय हम घी तेल लगा देते हैं वो तो पकते समय हुआ, और उसके बाद उतार के फिर लगाते हैं वो हुआ, जैसे रोटी पे हम बाद में लगा देते हैं, तो दोनों इनके होने पर भी उसमें प्रयाज शेष का अभिकारण जब नहीं होगा तब ही ये सभ्य शब्द यहां पर संगत होगा, भले ही पहले इधर दो जगह आपने उसका अभिकारण किया हो। आगे यत्तावत् श्रप्यमाणायास तदग्नेः अर्चींशी दहंती, यहां पर अर्ची वी लिखा हुआ है, शी कर लीजिए, अर्चींशी दहंती। अब ये श्रप्यमाण का कह रहे हैं, वो उससे स्नेहन क्यों नहीं हुआ, अभिघारण किया उससे स्निग्ध क्यों नहीं हुआ, रुक्ष क्यों है वो, उसका कारण बताते हैं कि यत् श्रप्यमाणायास तद अग्नेः अर्चींशी दहंती। श्रप्यमाण होते समय जो घृत लगाया उसको तो अर्चियों ने, अग्नियों ने जला दिया, उससे संदिग्धता नहीं रहेगी। यद उद्वासितायाः तदग्नि अवयवाः ऊष्मावयवाश्च, ये ऊष्मा द है, द की जगह वा कर लेना, और ऊष्मा के अवयवाश्च नाशयन्ति, और जो उद्वासित है सिकने के बाद में रखी है उसमें सिक चुकी है, उसमें अग्नि के अवयव हैं और ऊष्मा के अवयव हैं, तो उसको नष्ट कर देते हैं। नहीं, वहां भी जो घृत लगाया जाता है उससे स्निग्धता नहीं आएगी, वो रुक्षता ही रहेगी। सैषा रुक्षा एवं, ये करने पर भी वो रुक्षी है क्योंकि अग्नि है वहां पर। इदम तो प्रयाज शेषेन शीतायाः क्रियते, तो प्रयाज शेष के द्वारा जो अभिघरण किया जाता है वो तो शीतल अवस्था में किया जाता है, उससे स्निग्धता आती है। तो एक जो सामान्यतः हम देखते हैं ना, रोटी ठंडी हो गई और उसके बाद में घी लगाते हैं तो कैसा रहता है, लगा हुआ रहता है और चिकना चिकना भी ऊपर ज्यादा लगेगा क्योंकि अंदर नहीं जाता है, ऊपर ही ऊपर रहता है, पिघलता भी नहीं है ढंग से। और एकदम गरम गरम हो उस पर लगाते हैं तो वो पिघल अच्छी तरह जाता है और पिघल के अंदर तक चला जाता है, तो वो रूखा रूखा सा लगता है ऊपर से। उतना एक तुलनात्मक रूप से देखना होगा, यदि शुरू में ही गरम गरम में बहुत अधिक लगा दिया तब तो वहां भी दिखेगा, लेकिन थोड़े उसमें हम इस बात को देख सकते हैं। तो सैषा रुक्षा एवं, इदम तु प्रयाज शेषेन शीतायाः क्रियते, जो प्रयाज शेष से किया जाता है वो तो शीतल पुरुराश पे किया जाता है, यहीं से वपा पे किया जाता है, शीतल वपा पे किया जाता है। तत्स्नेह इति, वो स्नेहन करता है शीतल होते हुए। तेन स्निग्धायाः प्रदान कालम अभिघारणम यत् तत् न स्नेहयति, तो ये जो यहां पर जो तेन स्निग्धाया है उसमें ऐसा लगता था समझ में कि यहां तेन अस्निग्धाया होना चाहिए। तो ये जो तेन स्निग्धाया प्रदान कालम अभिघारणम यत्, तो उस स्निग्ध के प्रदान काल में जो अभिघारण होता है ये वो हिरण्य शक्ल वाला स्नेहन है, उसके लिए कह रहे हैं। ततना स्नेह यति, वो स्निग्ध नहीं करता है। तदिदम स्नेहस्य अभिघारणस्य अभावात्, तो उस स्नेहन के यानी अभिघारण का अभाव होने से सभ्यता वचनम उपपद्यते इत्युक्तम, तो इससे वहां जो सभ्यता का वचन आया, रुक्षता का वचन आया, वो संगत हो जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि नहीं, उससे पहले अभिघारण हो गया इसलिए रुक्षता का वचन यहां पर ठीक नहीं है। तस्मात् न प्रयाज शेषो धार्यते इति, चूंकि वहां पर वो सब सभ्य वचन यानी रुक्षता का है, तो रुक्ष तो तभी होगा जब प्रयाज शेष को हम धारण नहीं करेंगे। तस्मात् न प्रयाज शेषो धार्यते इति, इति अभिघारण, ध की जगह घ, और इति अभिघारणे शेष धारण तत्पात्रयोः अननुष्ठानाधिकरणम्, तो इस अभिघारण में शेष का धारण यानी शेष घृत का और उसके पात्र का अनुष्ठान अधिकरण, उन दोनों के शेष धारण तत्पात्र, शेष का धारण और उसके पात्र, इन दोनों का अनुष्ठान यहां पर सिद्ध किया गया, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये भाष्य भी और सूत्र भी, ये पहले से भी थोड़ा इसमें चर्चाएं चलती रहे तो अलग अलग लोगों ने इसकी व्याख्या अलग अलग की है, कुतूहल वृत्तिकार ने, और इसमें इसको हम नीचे देख सकते हैं। आगे देखिए पंद्रहवां अधिकरण, प्रयाज द्वयस्य समानयनादि प्रयोजकत्वाधिकरणम्, तो प्रयाज द्वयस्य, दो प्रयाजों के संबंध में बात कर रहे हैं इसमें, समानयनादि प्रयाज द्वय के समानयन आदि प्रयोजकत्वाधिकरण, समानयन आदि का प्रयोजकत्व है ये यहां पर सिद्ध करेंगे। दो प्रयाजों का, दो प्रयाज प्रयोजक हैं, किसके, समानयन आदि के प्रयोजक हैं ये, समानयन के लिए ये किए जाते हैं। तो प्रयाज द्वयस्य समानयनादि प्रयोजकत्वाधिकरण, समानयनादि के प्रयोजकत्वाधिकरण का, यानी समानयन यहां पर प्रयोजक बनेगा प्रयाज द्वय का, ये जो समानयन है वो प्रयोजक बनेगा। भाष्य देखिए, दशपूर्ण मास श्रूयते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, अतिहायेडो बरही प्रति समानयति। अतिहाय इडा, वहां पर जो आहुतियां दी जाती हैं तो उसमें तीसरा जो प्रयाज है वो इट का होता है। तो जैसे वहां पर है समिदो यजति तनुपात, समिद तनुपात, तनुपात या नाराशंश, तीसरा है इड, चौथा है बरही, पांचवा है स्वाहाकार, ये पांच प्रयाज कहे गए हैं। तो इसमें जो है अतिहाय इडा, इड को करके, तीसरे को करके, बरही प्रति, बरही है यहां पर चौथा वाला, इड के बाद में बरही, ये चौथा वाला है, तो उसके लिए उसके प्रति समान आयन थी। वो घृत को पात्र में लेकर के जाते हैं, अलग से उसके लिए निकालते हैं, उसको समानायन क्रिया बोलते हैं। तो अतिहाय इडो बरही प्रति समानयति, तत्र संदेह किम समानयनम आच्यस्य धर्माणाम च प्रयोजकम उत अप्रयोजकम इति। ये जो समानयन है गृत को उसमें पात्र में डालना करना है, ये आज्य का और धर्माणाम च और आज्य के धर्मों का ये प्रयोजक है या नहीं है। किम प्राप्तम, तो अप्रयोजकम इति, बोले ये प्रयोजक नहीं होगा। कुतः, कुतः अप्रयोजकम इति, तो कहा प्रयाजानुयाजार्थस्य अज्यस्य अयम एकदेशे समानीयते इति। तो ये उपभृत के अंदर लेते हैं, तो इसमें प्रयाजानुयाजार्थम, प्रयाज और अनुयाज के लिए जो है उसका, उस आज्य का ये एकदेश है, बचा हुआ भाग है, वो समानीयते, उसको लेकर के आया जाता है, उसमें लिया जाता है दूसरे पात्र में। तो पूर्वेण न्याय न अप्रयोजकता प्राप्ता, पिछला जो अधिकरण था उसमें आपने ये कहा था कि जो एक देश होता है वो अप्रयोजक होता है, तो यहां पर ये भी प्रयोजक नहीं होगा, अप्रयोजक होगा। तदुच्यते, उसके लिए सिद्धांति फिर आगे अपनी बात को रखता है। तो ये जो समानयन है इसमें इसकी प्रक्रिया इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने विवरण के अंदर लिखी है कि जो घृत लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है। तो इसमें नीचे देखिए, तो पांच तो प्रयाज होते ही हैं। अब इसमें तीसरी पंक्ति से देखिए, आज्य स्थाली से जुहू में चार श्रुव घृत ग्रहण करता है। आज्य स्थाली जिस पात्र में घृत रखा हुआ होता है पिघला हुआ, उससे जुहू में चार चम्मच ले लेता है और आठ चम्मच आठ श्रुव उपभृत में लेता है और चार ध्रुवा में लेता है। तो चार आठ चार ऐसे अलग अलग तीन पात्रों में घृत को ले लिया इसने। आगे, जो आज्य जुहवा में ग्रहण किया है वह प्रयाजों के लिए है, जुहू में जो चार श्रुव थे, और जो उपभृत में ग्रहण किया है, उपभृत में आठ किया है, वह प्रयाज और अनुयाज के लिए है। यानी जुहू में जो लिया है वो प्रयाज के लिए है और उपभृत में है वो प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए है। संपूर्ण यज्ञ के लिए ग्रहण किया जाता है जो ध्रुवा में आज्य है, ध्रुवा में स्थित आज्य उस अन्य के लिए लिया जाता है। तो जुहू में जो चार श्रुव आज्य है उससे प्रथम तीन प्रयाज करके, पांच में से तीन कर लिया, अब उसमें एक चम्मच बचा हुआ है। चतुर्थ बरही संयोजक प्रयाज के लिए उपभृत से आधा आज्य ग्रहण किया जाता है। जुहू में चार थे, तीन की आहुति दे दी, एक बचा हुआ है, पूरा समाप्त नहीं करते, तो उपभृत से आधा आज्य, यानी उपभृत में चार आठ चम्मचें थी, आठ में से चार आधा इसके अंदर लिया जाता है, इसे समानयन कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि उपभृत में गृहित आठ श्रुव आज्य में से आधा आज्य प्रयाज के लिए होने से चतुर्थ प्रयाज के प्रति उपभृत से आधा आज्य जुहवा में डालता है। जुहू का स्पर्श न करते हुए यह विवरण है बरही के प्रति आज्य के समानयन का, क्योंकि तीन तो हो चुके, इड तक तीन कर चुके, अब चौथा तो वो बरही का ही करने वाला है, उसके लिए घृत को वहां से उपभृत से लेकर के जूह में डालता है, तो ये उसका प्रयोजक है या नहीं है। तो ये विषय का प्रारंभ किया गया और इसका विस्तार आगे देखेंगे। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो है हाँ कोई सा भी आपको अगर कुछ है तो थोड़ा सा समय है। नहीं तो फिर अगली कक्षा में करेंगे, इतना रहने देते हैं। या तो पूछना है? हाँ पृष्ठ संख्या त्रयोविंशति उत्तर द्वादश शतम्। उपनिषद प्रथमा पंक्ति, हाँ 1223 प्रथम पंक्ति, हाँ नैक देश कर्म अविनम प्रयुक्ति, नहीं 1223 28वां सूत्र, 28वां सूत्र, हाँ 1221 पृष्ठ संख्या 1221 सूत्र 28 और प्रथमा पंक्ति नैक अंते लिखितम अस्ति नैक देशम अवयविनम प्रयुक्ते। तो अत्र प्रश्न अस्ति यत्र आग्नेय पुरुडासं भवति तत्रापि तो एक देशे वो अग्नि देवतायाई अभी रूपेण दीयते। वो तो पूरा लिया हुआ है वहां पर, उसके लिए प्रयोजक है। अब उसमें से थोड़ा सा लिया गया, वो तो पूरा अवयव ही लिया जा रहा है वहां पर अग्नि देवता के लिए। यत्र वयम दृष्टवान तत्र आहुति तो अंश मात्र ने, आहुति तो थोड़ी सी लेते हैं, लेकिन जो शुरू में पुरुडाश बना, पुरुडाश की सारी प्रक्रिया हुई वो उसी देवता के लिए, वो पूरे के लिए, पूरा अवयव लिया जा रहा है। निर्माण मात्रम तस्य कृते भवति, पूरा उसके लिए होता है, लेकिन उसमें से दिया थोड़ा सा ही जाता है। अब जो बच गया तो शुरुआत की सारी प्रक्रिया है वो उसी देवता को मान करके की जाती है, उसी का वही उसका प्रयोजक माना जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा उसको दिया जाता है। यावत यज्ञ हुए थे तावत एव तस्य अस्ति अन्यत्र न भवति। ये तो ठीक है, वो तो अंत में तो वो बच ही जाता है, इसलिए तो दूसरे कार्यों में लेते हैं उसको। तदपि तो किंचिदेव प्रयोजकं भवति तत्र, नहीं ये तो शुरुआत में पूरा लिया जाता है, ये वो पूरा प्रयोजक हो सकता है। यहाँ क्या है कि एक से आहुति दे चुके, अब जो बचा हुआ है एक भाग, वो प्रयोजक नहीं हो सकता है। जो बचा हुआ है प्रतिपत्ति कर्म की तरह से, वो प्रयोजक नहीं हो सकता है। तत्र बाकी अस्ति न एक देश कर्म अवयविनम प्रयुक्ते, तत्रापि एक देश कर्म एव अस्ति इति मे अभिप्राय। एक देश जो कर्म है वो अवयवी को का प्रयोजक नहीं हो सकता है। वहां तो है ही एक देश, उस एक देश के लिए वहां पर आप पात्र लेना चाह रहे हो। उदाहरण रूपेण अपि वक्तुम अर्हामि यथा वयम शिष्टकृत्या आहुतिम प्रयच्छामः, हाँ किंचिदेव आहुतिर्दीयते परंतु तस्य कृते पाकम तो अधिकम भवति। नहीं, अधिक पाक होता है वो तो शिष्टकृत के लिए ही किया गया है। किंचिदपि प्रयोजकम भवति न, उसको तो पूरा ही प्रयोजक है, उसको किंचित नहीं कहेंगे। किंचित का मतलब ऐसा नहीं है कि किंचित का मतलब है काम में ले लिया, अब जो बचा हुआ है उसको, वो प्रयोजक नहीं हो सकता है। ये तो प्रसंग से हमारे जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि वहां तो उसको प्रयोजक मान ही रहे हैं, तो इनको भी पता है कि पुरुराज का एक भाग ही आहुति में दिया जाता है, फिर भी उसको एक देश नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो केवल जो दिया जा रहा है उसके लिए सारे धर्म और श्रपण आदि नहीं थे, वो तो पूरे पुरुराज के लिए थे। अग्रिम पृष्ठ, हाँ चतुर्विंशति उत्तर द्वादश शतम् 1224 पृष्ठ संख्या, हाँ अंतिमा पंक्ति सन्निहितम् च परार्थम्। अस्य को अभिप्राय सन्निहितम् च परार्थम्, जो सन्निहित है यहां पर, जो वहां पर था वो तो परार्थ है, इसके लिए तो है नहीं। जो सन्निहित है उसी में से लिया जाएगा, उत्तरार्ध से लिया जाएगा सृष्टिकृत के लिए। प्रासंगिक, प्रासंगिक, हाँ हाँ प्रासंगिक है। यहां पर जो सन्निहित पुरुराश है ये जो पढ़ा गया इसमें जो पुरुडाश है वो पुरुडाश अन्य के लिए है, अग्नि के लिए है, वो अभी सृष्टिकृत के लिए नहीं है। पंचविंशति पृष्ठ नित्या पंक्ति वाचनिक ऐसा शेष प्रतिपादनार्थ उत्सर्ग वाचनिक ऐसा कथम वाचनिक न जायते। यदुक्तम अनिशानेन न शक्यम धातुमिति तदुच्यते वाचनिक ऐसा शेष प्रतिपादनार्थम उत्सर्ग शेष की प्रतिपत्ति के लिए यह छोड़ा जा रहा है, ये कथन है, ये जो उत्सर्ग है ये वचन से कहा गया है इसलिए यहां पर किया जा रहा है, वचन से कहा गया है इसलिए किया जा रहा है। सर्वत्र वचन वचन से होता है, वचन से होता है। देखो इसमें इनका है कि जो देवता के लिए संकल्पित है वो देवता के लिए हो चुका, तो आप उससे दूसरे के लिए कैसे दे सकते हो, आपका स्वामित्व नहीं है, ये आक्षेप था। बोले ठीक है वचन ने कहा है इसलिए कर रहे हैं, वचन से नाति भारा। दान अगर हमने कर दिया है, दान हमने पूरा कर दिया है, अब वो उससे हम लेकर के दूसरे को नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए हमारे को। तो कई बार हो जाता है ना कि हमने किसी को कोई चीज दी पूरी पूरी दे रहे हैं हम, हमें दूसरा कोई है ही नहीं वहां पर हमें देनी है, हम उसी को दे रहे हैं उतने में फिर कोई एक दो जने और आ जाते हैं तो हम उसी में से कर देते हैं, अलो ये आए हैं इनको भी दे दो। वो जिसको पहले को दी थी उसके लिए अटपटा हो जाता है, उसके लिए पहले पूरे के लिए बोल दिया, या तो वही आगे हो करके कहे। क्या करना चाहिए, जिसको हमने दे दी उसको दे दी, अब दूसरे लोग भी आ गए, या तो दी नहीं हो तब थोड़ा सा फिर भी विचार सकते हैं, लेकिन हमने वचन में भी बोल दिया भाई ये इनके लिए है, लो आपके लिए है, आप ये ले जाओ, हमारे को कोई कार्य नहीं, हम क्या करेंगे, आप ले जाओ सारा। अब उतने में दूसरे कोई आ गए, अब ऐसे में जिसको वो दे चुका या वचन दे चुका, साक्षात भी दे चुका या केवल कथन किया है, वो उसमें से लेकर के वहां दे, वो अशिष्टता हो जाती है। लेकिन देना भी है, वो लोग आ गए हैं, या तो चुपचाप रहे, उसको दे दिया दे दिया, और यदि इनको भी देना है तो वो निवेदन करेगा, करना चाहिए फिर उसको कि ये लोग भी आए और आप कहें तो मैं इनको भी दे दूं। हाँ उसी में से, और तो है नहीं, और तो है नहीं, या तो चुप रह जाए भाई इनको दे दिया तो दे दिया, अब उस विषय में कोई चर्चा नहीं करें, उस विषय को उभारे ही नहीं, तो नए आने वाले हैं उनको भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अब वो रखा हुआ है, मान लो खुले में रखा है, वो खा रहे हैं, बोले नहीं आप ये सारा खा लो सारा खा लो, उतने में दूसरे आ गए, तब या तो अपने को लाचार स्थिति में रख करके कहे कि भाई अच्छा ये भी आ गए इनको भी देना है, तो वो वैसे तो जिसको दिया वो खुद ही दे देता है, उस आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अथवा तो केवल निवेदन कर सकते हैं, और उसमें वो नहीं देता है तो नहीं देता है, कोई बात नहीं, हम तो दे चुके उससे हम अब आग्रह नहीं कर सकते, भले ही हमने दिया है अभी अभी ताजा ताजा हमने दिया है, लेकिन दे चुके उसके बाद में फिर उसके लिए कुछ हम अपनी इच्छा को व्यक्त करके अपनी इच्छा अनुसार कहीं इधर उधर करना चाहें वो फिर अशिष्टता हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है इतना ही रखते हैं पाठ को, प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण अभिवादन, ओम शांति।